วันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเจ้าพ่อด่านสิงขรครับคือในการเดินทางไปท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆนั้นส่วนใหญ่เราก็มักจะเห็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์เสมออาทิเช่นต้นไม้แปลกประหลาดจอมปลวกศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งบางคนเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธานับถือแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้บูชาขอโชคขอลาภตามนิสัยของคนไทยที่ได้รับการปลูกฝังสืบทอดกันมาแม้ว่าบางครั้งจะไม่ค่อยเชื่อนักแต่ก็ไม่กล้าลบหลู่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล่นลับพิสูจน์ยากดังเช่นศาลเจ้าพ่อหินกองบริเวณปากทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าตม.บ้านด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับศาลเจ้าพ่อหินกองนี่จากการสังเกตแล้วก็สำรวจโดยรอบมีลักษณะคล้ายศาลาที่เห็นอยู่ทั่วไปก็คือเป็นศาลไม้หลังคามุงด้วยสังกะสีเป็นเชิงลาดคล้ายๆบ้านตามชนบทด้านข้างก็กั้นด้วยไม้รอบด้าน3ด้านด้านหน้าเปิดโล่งมองเห็นภายในชัดเจนมีรูปปั้นจำลองแล้วก็เครื่องเส้นไหว้จำพวกขนมพวงมาลัยตุ๊กตานางละครเป็นจำนวนมากมีป้ายชื่อเป็นแผ่นไม้เขียนว่าศาลเจ้าพ่อหินกองโดยศาลนี้ตั้งอยู่บริเวณโคนต้นไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรเศษรอบๆ บริเวณก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เล็กๆประดับประดาอย่างสวยงามแต่ว่าดูรกครึ้มน่ากลัวหลังจากเดินสำรวจและพิจารณาจนทั่วแล้วก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองคนหนึ่งก็ได้รับคำบอกเล่าแต่พอสังเขปว่าศาลเจ้าพ่อหินกองแห่งนี้เป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนที่ผ่านเข้าออกมักจะต้องแวะเข้าไปกราบไหว้บูชาตามความเชื่อความศรัทธาเนื่องจากมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่ารุกขเทวดาสิงสถิตอยู่เดิมเป็นเพียงศาลเล็กๆธรรมดาทั่วไปแต่ภายหลังได้มีการสร้างขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปซื้อของในเขตชายแดนพม่าแวะเวียนไปกราบไหว้อยู่ไม่ได้ขาดและส่วนใหญ่เมื่อเสียค่าด่านตม.บ้านด่านสิงขรด้านชายแดนไทยแล้วก็มักจะต้องแวะเข้าไปกราบไหว้อธิษฐานขอบารมีคุ้มครองกันแทบทุกคนเคยมีเรื่องเล่าลือว่าศาลเจ้าพ่อหินกองแห่งนี้เฮี้ยนมากชาวบ้านบางคนที่เดินทางมาจากแดนไกลเห็นศาลเจ้าพ่อหินกองแต่ไม่ยอมเข้าไปกราบไหว้บูชาแสดงความเคารพผลปรากฏว่ารถที่ลั่นเข้ามาในเขตชายแดนพม่าเกิดพลิกคว่ำโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าบางครั้งขับรถมาดีเครื่องก็เกิดขัดข้องดับขึ้นมาเฉยๆด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองก็ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็ให้ความเคารพเจ้าพ่อหินกองแล้วก็ยำเกรงเสมอสำหรับเรื่องทางด้านโชคลาภก็คงจะขาดไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากก็เห็นกันอยู่เป็นประจำจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังกราบไหว้เขย่าติ้วอยู่ก็ได้รับการบอกเล่าว่าตัวเองมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อถือสิ่งเร้นลับเสมอเจอที่ไหนจะต้องแวะเข้าไปกราบไหว้บูชาขอโชคลาภแทบทุกครั้งแล้วก็ประสบผลสำเร็จถูกหวยเป็นประจำจะว่างมงายไร้สาระเขาก็ยอมเขาว่างั้นศาลเจ้าพ่อหินกองแห่งนี้เท่าที่ทราบมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนี่ถูกหวยกันเป็นประจำจริงเท็จยังไงก็ไม่อาจจะพิสูจน์ได้เพราะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนส่วนวิธีการขอโชคลาภหรือว่าเลขเด็ดนั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจุดธูปเทียนบอกกล่าวแล้วเขย่าติ้วไม้ไผ่ที่มีอยู่ในศาลพอได้ตัวเลขสมความตั้งใจก็จะนำไปแทงหวยบ้างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างบางรายที่อยู่ไกลๆพอถูกหวยมีโชคลาภได้เงินทองมากก็จะหวนกลับมาพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้จำพวกผ้าแพร3สีพวงมาลัยประทัดมาถวายแก้บนให้ดังที่เห็นแขวนเรียงรายกันมากมายอยู่ขณะนี้เคยมีเรื่องเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เองมีชาวบ้านคนหนึ่งในอยู่บ้านต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวซื้อของในเขตตลาดชายแดนพม่าขากลับก็แวะเข้าไปกราบไหว้ขอโชคลาภต่อศาลเจ้าพ่อหินกองภายหลังถูกหวยร่ำรวยแล้วไม่ยอมมาแก้บนตามที่อธิษฐานไว้ผลปรากฏว่าท่านก็ไปเข้าฝันเตือนอยู่หลายครั้งในที่สุดก็เลยต้องยอมเดินทางมากราบไหว้ขอขมาศาลเจ้าพ่อหินกองจะบันดาลโชคลาภแม่นแก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลเสมอส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณก็มีถูกบ้างประปรายซึ่งสาเหตุคงจะเป็นเพราะเจ้าพ่อหินกองท่านอยากจะให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลได้รู้จักสถานที่แห่งนี้บ้างก็อาจจะเป็นไปได้ศาลเจ้าพ่อหินกองเท่าที่ได้รับการบอกเล่าจากหลายฝ่ายส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และก็เฮี้ยนมากเ ราะว่ามีผู้คนทั่วไปประสบพบเห็นกันอยู่เป็นประจำใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ในวิจารณญาณของแต่ละคนนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องความเฮี้ยนของเจ้าพ่อหินกองอีกก็คือเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุสัก40เศษๆบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสงครามแต่ไม่ยอมอนุญาตให้เอ่ยชื่อเพราะว่าเขาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เป็นคนเรียนสูงไม่ยอมเชื่อเกี่ยวกับเรื่องงมงายไร้สาระอาทิเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นไม้รูปปั้นอะไรอย่างที่พบเห็นกันเป็นประจำวันหนึ่งก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวซื้อของบริเวณชายแดนพม่าด้านด่านสิงห์ขอนด้วยความอยากจะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องเล่นลับมหัศจรรย์ของเจ้าพ่อหินกองที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ร่ำลือว่าเฮี้ยนนักก็เลยแวะเข้าไปกราบไหว้บูชาทั้งที่ใจตัวเองไม่ได้ศรัทธานับถือแม้แต่นิดเดียวโดยที่เข้าอธิษฐานว่าผมเห็นว่าเจ้าพ่อหินกองให้หวยแม่นมากครับผมอยากจะได้บ้างหลังจากนั้นเขาก็เขย่าติ้วไม้ไผ่ได้เลขไป3ตัวก็นำไปแทงหวยใต้ดินดูหวยออกมาผลปรากฏว่าถูกตรงๆอย่างน่าอัศจรรย์นับตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยเชื่อแล้วก็นับถือเจ้าพ่อหินกองตลอดจนสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์อะไรที่พบเห็นอยู่ทั่วไปเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งเล่นลับมหัศจรรย์นั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ก็จริงอยู่แต่สามารถดลบันดาลเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้ประสบผลสำเร็จได้นะถ้าหากว่าท่านมีโอกาสเดินทางผ่านไปทางด่านสิงห์ขอนบริเวณท้องที่หมู่6ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าสู่ชายแดนพม่าไทยเพื่อไปจับจ่ายซื้อสิ่งของจำพวกไม้แปรรูปไม้สักราคาค่อนข้างถูกนะครับแบบถูกกฎหมายนะจะเห็นศาลเจ้าพ่อหินกองอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมแวะเข้าไปกราบไหว้บูชาบนบานนะครับขอโชคขอลาภกับเขามั่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาร่ำลือให้หวยแม่นนะลองเชื่อเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของวัดโพ9ต้นที่บางระจันครับวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเนี่ยแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยมาแล้วเกือบ250ปีก็ยังได้รับการกล่าวขานถึงความกล้าหาญของพี่น้องบรรพบุรุษชาวบ้านบางระจันทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูที่หานเข้ามารุกรานผืนแผ่นดินเกิดแม้ว่าจะต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าเส้นสังเวยก็พร้อมยอมพลีเกียรติประวัตินี้จารึกเป็นตำนานหน้าหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาและประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับวีรชนคนกล้าแห่งบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างที่ดีของการรู้รักสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจเป็นปึกแผ่นจะแข็งกล้าประดุดหินผาจนยากที่ใครจะมาย่ำยีบีทาได้ง่ายๆแม้ยามถึงคราวจะพ่ายแพ้ก็ขอแพ้อย่างคนกล้าจนโลกจะรึกนามและการกระทำมาจนกระทั่งจวบจนทุกวันนี้พื้นแผ่นดินเขตอำเภอบางระจันแทบทุกหย่อมหญ้าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถึงคราวล่มสลายเกิดรบพุ่งฆ่าฟันกันทั้งข้าศึกและฝ่ายไทยต้องหลั่งเลือดเส้นแม่พระธรณีแทบทุกตารางนิ้วโดยเฉพาะในอาณาบริเวณค่ายบางระจันเมื่อถึงคราวแตกดับความตายและหยดเลือดแดงฉานทั่วปฐพีเมื่อสิ้นบางระจันกรุงศรีอยุธยาก็เดือดร้อนเพราะว่าหน้าด่านสำคัญแตกข้าศึกเข้าประชิดเมืองไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังถึงได้ทำการใหญ่ได้สำเร็จหลังจากที่บางระจันแตกแล้วบริเวณที่ตั้งมั่นค่ายปัจจุบันนี้เป็นวัดชื่อวัดโพ9ต้นอยู่ในเขตอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเดิมทีละแวกบ้านบางระจันก็มีชื่อเรียกขานว่าบ้านระจันผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นก็เรียกชาวระจันต่อมาก็เปลี่ยนเรียกชื่อบ้านเป็นบางก็เลยเป็นบางระจันเรียกขานติดปากมาจนทุกวันนี้ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้พม่าที่ยกทัพเข้ามาหมายตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายชาวบางระจันสมัยนั้นอยู่ในเขตแขวงวิเศษชัยชาญพร้อมใจกันรวมตัวต่อสู้พม่าอย่างแข็งขันตั้งค่ายรับศึกพม่าที่วัดโพ9ต้นซึ่งอยู่ในหมู่บ้านระจันสู้จนกระทั่งทานแรงกำลังคนที่มากกว่าไม่ไหวต้องพ่ายแพ้แตกยับ หลังจากนั้นวัดภูเก้าต้นและบ้านระจันก็ร้างผู้คนไประยะหนึ่งต่อมาภายหลังศึกสงบชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านระจันวัดภูเก้าต้นก็ได้รับการบูรณะมีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษาความเจริญรุ่งเรืองก็พลิกฟื้นคืนมาจนในที่สุดบ้านระจันก็เจริญกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ้านบางระจันแม้ความเจริญจะเข้าสู่บ้านระจันแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือวีรกรรมของบรรพชนชาวบางระจันที่ยังจารึกอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนกับร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่บริเวณวัดโพ9ต้นอันเป็นจุดตั้งค่ายของชาวบางระจันที่สู้รบศัตรูดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ครั้งกระโน้นทุกวันนี้ก็ยังมีซากปรักหักพังค่ายคูกำแพงเมืองเก่าหลงเหลืออยู่ทั่วอนาบริเวณวัดโพ9ต้นกลิ่นอายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ความอาถรรพ์ลี้ลับยังครอบคลุมอยู่เหตุเพราะใต้พื้นปฐพีทุกย่างก้าวเป็นจุดจบของบรรพชนคนกล้าและข้าศึกผู้รุกรานทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการทำบุญอุทิศแผ่ส่วนกุศลแล้วก็ตามแต่ความลี้ลับก็ยังคงมีอยู่ไม้แดงอาถรรพ์แห่งวัดโพ9ต้นที่ผู้คนเล่าลือและกล่าวขานกันมากในเรื่องของความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ยังมีปรากฏอยู่ไม้แดงนี่เป็นไม้เนื้อแข็งยืนต้นชนิดหนึ่งชื่อไม้แดงมักจะเกิดตามป่าดิบชื้นๆทั่วๆไปแต่ว่าไม้แดงที่วัดโพ9ต้นนั้นไม่ทราบว่าจะมีใครนำมาปลูกหรือเปล่าทราบกันแต่เพียงว่าไม้แดงนี่อยู่คู่กับวัดโพ9ต้นมาตั้งแต่แรกเริ่มสันนิษฐานว่าก่อนสมัยก่อนนั้นทั่วอนาบริเวณบางระจันเนี่ยเป็นป่าทั้งหมดต่อมาผู้คนบุกรุกแผ่วถางป่าทำมาหากินพากันตัดไม้ใหญ่ออกแล้วก็สร้างบ้านกลายเป็นชุมชนคนเมืองในเวลาต่อมาต้นไม้ใหญ่บางชนิดก็ไม่ถูกโค่นเพราะว่าชาวบ้านต้องการเอาไว้เป็นร่มเงาซึ่งไม้แดงต้นนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นมาไม้แดงก็เลยอยู่คู่วัดไม่มีใครไปตัดแต่จากการบอกเล่าของคุณธนงศักดิ์ชาวบ้านบางระจันปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับค่ายบางระจันให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ไปชมแหล่งประวัติศาสตร์ค่ายบางระจันวัดโพ9ต้นคุณธนงศักดิ์เล่าว่าบริเวณวัดโพ9ต้นที่ว่ามีไม้แดงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่น่าจะเกิดทันสมัยที่ชาวบางระจันสู้กับพม่าซึ่งเป็นช่วงปี2308ถึง2309ก่อนที่ค่ายบางระจันจะแตกไม้แดงไม่น่ามีจะมามีก็ภายหลังจากที่ค่ายแตกไปแล้วประมาณ 20-30 ปีไม้แดงที่วัดโพ9ต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์นักคุณธนงศักดิ์เล่าว่าชาวบ้านบางระจันทุกคนทราบกิตติศัพท์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไม้แดงดีไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องหรือว่าลบลู่เคยมีคนลองไปหักกิ่งไม้แดงดูอยู่ๆก็ล้มทั้งยืนขาดสติไปเลยแต่เมื่อมีการไปขอขมาก็จะหายเป็นปกติทุกรายมีอยู่รายหนึ่งเป็นพ่อค้าคราวนั้นวัดโพ9ต้นจัดงานประจำปีเกิดไปตัดเอาไม้แดงไปทำฟืนใส่เตาไฟหม้อก๋วยเตี๋ยววันนั้นเองพ่อค้าผู้นั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปพลิกคว่ำไฟลุกไหม้ครอกทั้งคนทั้งรถย่างสดตายอย่างน่าสยดสยองไม้แดงที่วัดโพ9ต้นมีอยู่หลายต้นเดิมทีมีต้นแม่ต้นหนึ่งต่อมาก็เกิดต้นลูกอีกหลายต้นต้นที่กลางลานวัดเป็นต้นใหญ่มีการสร้างศาลท่านนายจันหนวดเขี้ยวเอาไว้โคนต้นคุณธนงศักดิ์บอกว่าต้นนั้นเป็นต้นแม่ส่วนต้นลานปูนหน้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และวิหารหลวงปู่ธรรมโชตกับที่ทำการของวัดนั้นแม้ต้นจะตายเป็นตอแห้งไปแล้วแต่ก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายกับอีกต้นอยู่ในดงไม้ใกล้รั้วหน้าวัดไม้แดงต้นที่อยู่กลางลานวัดต้นใหญ่ใบเขียวครึ้มต้นยังสมบูรณ์มากโคนต้นมีสารในจันหนวดเขี้ยวตั้งอยู่เล่าว่ามีแม่ชีคนหนึ่งมานั่งสมาธิทำกรรมฐานที่โคนไม้แดงแห่งนั้นวันหนึ่งขณะที่แม่ชีนั่งสมาธิอยู่ก็เกิดร้องไห้โฮออกมาร้อนถึงเจ้าอาวาสวัดพระเนนตลอดจนลูกศิษย์ต้องเข้ามาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ชีเล่าว่าท่านในจันหนวดเขี้ยวมานิมิตปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็บอกว่าต้นไม้แดงต้นนี้ในจันหนวดเขี้ยวถูกพม่าจับมัดตรึงไว้กับต้นแล้วก็ฆ่าทิ้งท ทางวัดจึงสร้างศาลอัญเชิญดวงวิญญาณของนายจันหนวดเขี้ยวให้มาสถิตอยู่มีผู้คนไปกราบไหว้ขอพรไม่ขาดระยะเล่าว่าไม้แดงและศาลนายจันหนวดเขี้ยวนี่ศักดิ์สิทธิ์มากใครไปบนบานขอโชคลาภขอหวยขอให้ช่วยแก้ทุกข์เข็ญก็มักจะสำเร็จสมความปรารถนามีคนเคยเห็นร่างคนเดินหายเข้าไปในต้นไม้บ้างเห็นเงาในต้นไม้บ้างจนกระทั่งเคยเห็นสุนัขสีดำสนิทตัวใหญ่มากอยู่ข้างๆไม้แดงก็มีอาถรรพ์ไม้แดงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องและลบหลู่เด็ดขาดวัดโพ9ต้นเป็นวัดที่มีอาถรรพ์แฝงอยู่ทั่วบริเวณวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจักษ์แจ้งแก่ชาวบ้านทั่วไปหลายอย่างเช่นไม้แดงที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยเป็นบ่อขนาดใหญ่ทางวัดได้นำเอาศิลาแรงมาทำบ่อยามหน้าแล้งน้ำจะแห้งตื้นเขินแต่หน้าฝนนี่ควายลงเล่นน้ำในบ่อมิดหลังควายเลยทีเดียวก้นบ่อจะลึกลาดขึ้นมาตื้นก็เป็นโคลนต่อมาท่านจะอาวาสเห็นว่าบ่อน้ำนับวันจะตื้นเขินลงทุกทีประกอบกับมีเศษไม้เศษดินร่วงหล่นลงไปให้น้ำเสียปลาในบ่อจะตายหมดก็เลยไปซื้อหินศิลาแรงจากลำพูนเอามาวางกรุรอบบ่อแล้วก็ทำขอบบ่อให้มั่นคงง่ายต่อการดูแลป้องกันเศษสิ่งของต่างๆตกหล่นลงไปประการสำคัญก็คือรักษาสภาพบ่อน้ำไม่ให้เสียง่ายปลาในบ่อจะได้มีชีวิตอย่างเป็นสุขคุณธนงศักดิ์บอกว่าปลาในบ่อใหญ่ไม่มีใครกล้าไปจับเป็นที่น่าอัศจรรย์เวลาหน้าแล้งน้ำแห้งแทบจะขอดก้นบ่อดูแทบจะไม่มีปลาในบ่อเลยแต่พอหน้าฝนปลาจะแหวกว่ายน้ำให้เห็นเต็มบ่อโดยเฉพาะปลาช่อนมีมากตัวโตๆใหญ่ถึง 2-3 กิโลกรัมต่อตัวก็มีคล้ายกับว่าในบ่อนะมีถ้ำให้ปลาหลบอาศัยได้เล่ากันว่าบ่อน้ำใหญ่ที่วัดโพ9ต้นนี้หลวงพ่อธรรมโชติอดีตเจ้าวาดวัดพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสิงห์บุรีเทพเจ้าของชาวบางระจันท่านได้ทำน้ำมนต์เอาไว้สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งชาวบางระจันรวมตัวรวมใจกันต่อต้านข้าศึกที่ยกพลเข้ามารุกรานบ้านเมืองมีการตั้งค่ายคูประตูรบรับศึกหลวงพ่อธรรมโชติท่านได้ทำน้ำมนต์ไว้ที่บ่อเลยกล่าวคือเวลาศึกมาทางพระสงฆ์ก็จะเป็นกำลังใจช่วยได้ก็คือประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้หรือทำวัตถุมงคลให้ไว้ป้องกันศาสตราวุธเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่านักรบทุกคนที่นี้เมื่อนักรบมีมากจนหลวงพ่อเพียงองค์เดียวปลุกเสกทำน้ำมนต์ประพรมแต่ละครั้งนี่ไม่ทันการต่อการศึกใครจะออกรบก็มาขอให้พรมน้ำมนต์ให้นักรบมากน้ำมนต์ก็ทำไม่ทันปัญหาก็เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เสียขวัญและกำลังใจหลวงพ่อก็เลยกำหนดเอาน้ำในบ่อเนี่ยที่วัดโพ9ต้นเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าอยู่กลางค่ายท่านได้ทำพิธีทำน้ำมนต์กับบ่อน้ำทั้งบ่อให้น้ำในบ่อมีพลานุภาพประดุจน้ำมนต์ในบาทเช่นเดียวกันเวลาใครจะต้องการน้ำมนต์หรือจะออกรบก็ให้ไปเอาน้ำมนต์ในบ่อใหญ่ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเลยไม่ต้องให้หลวงพ่อทำน้ำมนต์บ่อยๆความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำมนต์นั้นคนข้างวัดคนหนึ่งตอนนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประมาณสัก90เห็นจะได้เคยเห็นปลาช่อนนอนแทกเหงือกอยู่ในโคลนในบ่อตอนนั้นหน้าแล้งน้ำในบ่อแห้งด้วยความสงสารลุงผู้นั้นก็จับปลาช่อนตัวใหญ่มากน้ำหนักราว2กิโลกรัมตัวนั้นเอาไปปล่อยในบึงน้ำเขตรอยต่อจังหวัดสิงห์บุรีกับอ่างทองปรากฏว่าอยู่ๆคอแกบิดไปอยู่ข้างหลังบิดกลับตามเดิมไม่ได้ตกกลางคืนก็ฝันมีคนมาบอกว่ามึงเอาปลากูไปนะรีบไปเอามาคืนวันรุ่งขึ้นแกก็ไปบริเวณบึงที่ปล่อยปลาช่อนทั้งนั้นที่คอบิดอย่างนั้นแหละไปถึงตรงที่ปล่อยปลาอัศจรรย์เหลือเกินปลาช่อนตัวเดิมไม่ไปไหนอ่ะยังคงอยู่ที่ปล่อยฮะแกก็จับเอาปลาช่อนมาปล่อยคืนบ่อน้ำวัดโพ9ต้นตามเดิมหลังจากปล่อยปลาเสร็จคอก็พลิกกลับได้เหมือนเดิมและตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่ยอมเหยียบวัดโพ9ต้นอีกเลยจนกระทั่งแกเสียชีวิตสาเหตุก็ด้วยความน้อยใจที่คิดทำบุญทำกุศลหมายจะช่วยชีวิตที่กำลังรอคอยความตายแต่ตัวเองกลับต้องมีอันเป็นไปทั้งที่ไม่น่าเป็นมีพี่น้องคู่หนึ่งตอนหน้าฝนมาจับแมงดาในบ่อไปทำน้ำพริกยังไม่ทันได้ทานน้ำพริกอยู่ๆก็ตรงเข้าชกต่อยกันจนฟันหักหมดปากทั้งคู่เลยมีรถแทรกเตอร์เข้ามาบุกเบิกทำถนนทางหลวงมาจอดหน้าวิหารหลวงพ่อธรรมโชติ คนขับไปเอาน้ำในบ่อมาเติมหม้อน้ำรถปรากฏว่าเครื่องสตาร์ทไม่ติดจะแก้ไขยังไงเครื่องก็ใช้ไม่ได้สตาร์ทไม่ติดมีคนแนะนำให้ไปขอขมาหลวงพ่อธรรมโชติที่วิหารรูปปั้นพอจุดธูปขอขมาเดินพ้นวิหารนี่ช่างสตาร์ทรถทีเดียวติดเลยผู้ชายคนหนึ่งออกรถเก๋งป้ายแดงด้วยความคิดที่ว่าจะเอาน้ำมนต์ในบ่อนะใส่หม้อน้ำเป็นประเดิมเนี่ยจะเป็นสิริมงคลปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดต้องไปจุดธูปขอขมาถึงสตาร์ทรถได้เหมือนปาฏิหาริย์ชาวกรุงเทพคนหนึ่งมาเอาอิฐที่บ่อน้ำที่มีตราดอกจันทร์ไปเสริมตัวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่การหาเป็นอย่างนั้นไม่สร้างบ้านเสร็จเจ้าของบ้านนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนมาเขย่าบ้านทั้งคืนต้องทุบฝาบ้านเอาอิฐกลับไปคืนถึงจะอยู่ได้เหล่านี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำในบริเวณวัดโพ9ต้นที่ท่านอาจารย์ธรรมโชติท่านทำไว้เล่าเสริมกันอีกว่าเมื่อครั้งศึกบางระจันพอค่ายบางระจันแตกน้ำในบ่อกลายเป็นน้ำห่วงห้ามพม่ามากินมาใช้น้ำก็มีอาการปวดท้องดิ้นทุรนทุรายทุกรายไปเล่าว่าหลวงพ่อธรรมโชติท่านสาบไว้ถึงกับพม่าไม่กล้าแตะต้องน้ำในบ่อนี้เลยหลวงพ่อธรรมโชตินั้นเหมือนกับอาจารย์ของวีรชนคนกล้าแห่งค่ายบางระจันเมื่อครั้งที่มีการตั้งค่ายคูประตูหอรบเหล่านักรบที่หาญกล้าของบางระจันไปอาราธนาหลวงพ่อธรรมโชติมาจากวัดนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมาพักในค่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านจากบันทึกในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าขุนหลวงหาวัดเคยเป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหรือเรียกกันอีกพระนามหนึ่งว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือว่ากรมขุนวรพินิจพระองค์ก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อธรรมโชติเล่ากันว่าหลวงพ่อธรรมโชตินั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าถึงกับหลังจากที่ชาวบ้านเมืองสิงห์เมืองสันบุรีชาววิเศษชัยชาญมารวมตัวกันต่อสู้พม่าต้องไปนิมนต์หลวงพ่อธรรมโชติมาอยู่ในค่ายหลวงพ่อท่านก็ลงอาคมใช้ทรายเสกรวยรอบทำเป็นค่ายกลพม่ายกทัพมาหาค่ายบางระจันไม่เจอแม้ปัจจุบันบางคนไปเที่ยวหาบางระจันก็ยังหาไม่เจอต้องขับรถเลยหน้าค่ายไปก็มีในประวัติศาสตร์นั้นเหมือนกับว่าหลวงพ่อธรรมโชติท่านเรียนรู้ตำราพิชัยสงครามจนครบถ้วนกระบวนความจึงสามารถใช้วิชาทำค่ายกลลวงฆ่าศึกได้ค่ายบางระจันตั้งมั่นอยู่ถึง12เดือนพม่าทำยังไงก็หาญหักเข้าทำลายไม่ได้แต่ค่ายกลก็ต้องมีอาถรรพ์มาแก้ทางกันกล่าวคือหลวงพ่อห้ามเอาต้นบอนกับปลาไหลมาแกงรวมกันเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นวิชาอาคมจะเสื่อมเมื่อครั้งบางระจันตั้งค่ายรับมือข้าศึกใหม่ๆมีกำลังพลอยู่มาประมาณ400คนเศษต่อมาระยะหลังๆชาวบ้านที่กระจัดกระจายตามพื้นที่รอบบริเวณต้องหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่ค่ายบางระจันพักหลังมีผู้คนถึง 3,000 คนเศษการดูแลระมัดระวังเรื่องต่างๆไม่ทั่วถึงชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อฟังทำแกงบอนกับปลาไหลกินกันสนุกสนานในที่สุดค่ายบางระจันก็แตกและนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นหลวงพ่อธรรมโชติอีกเลยต่อมาเมื่อมีการบูรณะสร้างวัดโพ9ต้นขึ้นมาใหม่ก็มีการสร้างหล่อรูปหลวงพ่อธรรมโชติขึ้นมาเคารพกราบไหว้กันเล่ากันว่ารูปหล่อหลวงพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักใครเดือดร้อนมาบนบานขอให้ช่วยก็มักจะโชคดีกันทุกรายส่วนใหญ่จะบนหาบน้ำใส่บ่อทุกวันนี้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อธรรมโชติไม่ขาดระยะทางวัดได้ทำวิหารหลวงพ่อแล้วก็สร้างศาลเจ้าให้เป็นที่สถิตดวงวิญญาณวีรชนคนกล้าบางระจันเอาไว้ทางทิศเหนือติดกำแพงค่ายกลางลานวัดใกล้ศาลาการประเรียนมีต้นไม้แดงใหญ่หน้าวิหารหลวงพ่อธรรมโชติเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปทางทิศใต้จะแลเห็นค่ายไม้จำลองเป็นค่ายบางระจันเข้าไปเป็นเขตสังฆาวาสมีพระเนนจำพรรษาอยู่ลงไปติดชายคลองจะมีแนวคันดินครั้งก่อนเคยเป็นแนวค่ายรับศึกพม่าทั้งหมดนี้อยู่ที่วัดโพ9ต้นอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีใครมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือว่าจะไปขอโชคลาภไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานดินแดนแห่งความอาถรรพ์ณที่นั้นก็ขอเชิญนะครับ